minęła godzina druga, dokładnie jedna minuta po drugiej. To był zespół The Dead Weather, Jacka White'a, No Horse. A teraz, proszę Państwa, ze względu na tą rocznicę, która minęła wczoraj, dokładnie minęło 77 lat od powstania warszawskiego, które było takim narodowym zrywem do walki z niemieckim okupantem, co później też zaowocowało tym właśnie, że możemy dzisiaj o tym mówić zupełnie otwarcie, choć przez wiele lat było to trochę tuszowane, nawet nie trochę, a w dużym stopniu. Fantastycznie do tego wydarzenia podeszła grupa Laibach, naszych słoweńskich braci z Lubliany, którzy nagrali utwór Warszawskie Dzieci. To jest też dedykacja dla tych wszystkich, którzy pamiętają o tej rocznicy i jest dla nich ona ważna. Między innymi tu wymienię stałego naszego słuchacza Nikifora dla Państwa Laibach i Warszawskie Dzieci. Niech dla mnie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast grupa Laibach. To była grupa Laibach i warszawskie dzieci z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, a my już, proszę Państwa, przenosimy się na scenę brytyjską muzyki elektronicznej. Underworld i Peach Tree aż 12 minut. Thank you. I tak, proszę Państwa, pozostając jeszcze przez następny utwór w takim kontemplacyjno-magicznym nastroju, grupa The Stranglers z płyty The Ravens z 1979 roku w utworze Genetics. segregation states that any gamete male or female can carry the determining gene of only one pair of each mutant characteristics. The second law of free assortment states that in a cross involving one pair of alternative characteristics, the characteristics were segregated in the second female generation in relative proportions of 9 to 3 to 3 to 1. To była grupa The Stranglers w utworze Genetics z płyty The Raven z 1979 roku, także już trochę czasu minęło od wydania tej płyty, a jednak brzmi to cały czas rewelacyjnie. Tak samo też, proszę Państwa, przenosząc się na polską scenę muzyczną, od samego początku brzmi fenomenalnie grupa Pustki. Dziś posłuchajmy utworu O Krok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Yeah. Tak, to były pustki o krok. Jest 28 minut po godzinie drugiej. Przed państwem jeden z czołowych zespołów nurtu psychodelicznego, który jednak zdobył też laury w popkulturze takiej masowej w swoim czasie. Creedence Clearwater Revival, Run Through the Jungle. Możecie państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. To jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przechodzimy do, właściwie nawet nie przechodzimy, pozostajemy w estetyce psychodelicznej. Grupa Fluke i Electric Guitar. Thank you. Electric Guitar i Fluke, a my pozostając w kręgu, proszę Państwa, zespołów z muzyką elektroniczną, właściwie nawet nie zespołów, bo Chemiczni Bracia jest to załoga, The Chemical Brothers i The Darkness, proszę Państwa, That You Fear. All around you, and the dark. Jest 46 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. To był zespół, a właściwie załoga The Chemical Brothers i The Darkness That You Fear. My, pozostając w gronie naszych ulubieńców, których w Aptece Nocnej mamy, tutaj całą taką cały zespół zespołów, albo wręcz można powiedzieć swoją stajnię, którą najbardziej lubimy, jeżeli chodzi o wykonawców światowych, polskich, no w ogóle z całego wszechświata, jeszcze się akurat nie dobili do nas żadni obcy, kto, chociaż parę apeli było już na antenie kierowanych w ich stronę. Ja powtórzę adres, na który można przysyłać piosenki, nawet z dalekich okolic naszej galaktyki czy z całego wszechświata, na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już jeden z naszych ulubionych zespołów, Psychocukier i Diamenty. I tak, proszę Państwa, dobiegliśmy do końca. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Cała ekipa żegna się z Państwem w składzie Halina Leszczyńska, Justyna Grabarz i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Zapraszam jutro o godzinie 21 na Aptekę Wieczorną. A teraz już na pożegnanie, na dobranoc, jak to mówi pani Halina, na buzi buzi. Kerala Dust i Closer. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z trójką. Thank you.